पेज 629। श्री योग वासिष्ठ महारामायण 2349। 145वां सर्ग। कफ पित्त और वायु से भरे हुए जीव के ओज में तेजोधातु में कल्पित स्वप्न भेदों का तथा इंद्रियों से बाहरी भ्रमों का वर्णन। मुनि जी ने कहा, हे व्याध, यह जीव बाहरी इंद्रियों से बाहर ही स्वप्न को जानता है तथा भीतरी इंद्रियों से आभ्यंतर स्वप्न को जानता है, लेकिन बाहर और भीतर के व्यवहार की सिद्धि के लिए अत्यंत तीव्र वेग वाली बाह्य और आभ्यंतर इंद्रियों से बाह्य और आभ्यंतर दोनों स्वप्नों को जानता है। एक, जब वह बाहरी इंद्रियों से बाहरी व्यवहार करता है तब क्या आभ्यंतर व्यवहार बिल्कुल ही नहीं होता? इस प्रश्न का नकारात्मक उत्तर देते हैं। जिस समय इंद्रियां बाह्य व्यवहार में व्यग्र रहती हैं, उस समय मनोरथ तुल्य आभ्यंतर व्यवहार का अनुभव अवश्य होता है, किंतु धुंधला होता है, स्वप्न के समान उसका साफ साफ अनुभव नहीं होता है। किंतु जिस समय सब इंद्रियां केवल अंतर्मुख रहती हैं, उस समय जीव अपने शरीर में वासना मात्र होने से सूक्ष्म रूप से विद्यमान स्वप्नजगत को अति स्थूल सा देखता है, वही उसका स्फुट अनुभव है। बाह्य अथवा आंतर कोई भी जगत वास्तव में कदापि स्थूल नहीं। जीव के दर्शन में कारणभूत इंद्रियों की स्थूलता की कल्पना में अप्रतिरुद्ध जो दृष्टि है वही स्थूल जगत है। 2-4 वर्टिकल बार इसलिए बाहर अथवा भीतर जहाँ कहीं भी इंद्रियों का प्रसार होता है वहाँ पर स्थूल जगत दृष्टि में आता है, ऐसा कहते हैं। जब जीव की नेत्र आदि इंद्रियां अत्यंत बाह्यमय बहिर्मुख होती हैं, तब जीव चित्त में बाह्य जगत का अनुभव करता है। वर्टिकल बार कान, त्वचा, नेत्र, नाक, जीभ, इच्छा प्रधान अंतःकरण चतुष्टय का संघात रूप और पंच प्राणों से युक्त आतिवाहिक शरीर ही कूटस्थ चिदाभास से सम्मिलित होकर जीव कहलाता है। 6. तथोक्त जीव स्ववासनामय जगत को भले ही देखे लेकिन बाहर तो वासना न होने से वह वासनामय जगत कैसे देखता है? इस प्रश्न पर कहते हैं, बाहर कूटस्थ चित ही चिदाभास समष्टि व्योममय होकर सब जगह सब काल में सर्वेंद्रियमय स्थित है। इस कारण वह सर्वत्र सब कुछ देखता है, अर्थात सब वासनाओं के आधार रूप उसमें बाह्य जगत का अध्यास किसी हालत में अनुपन्न नहीं है, उत्पन्न ही है। वर्टिकल बार अंदर स्वप्न भेद वैचित्र्य देखने के लिए ओज में प्रविष्ट हुए जीव का श्लेष्मादि अन्नरस आदि से पूर्ण नाड़ियों में प्रवेश ही उसमें निमित्त है, यह विस्तार से बतलाते हैं। जिस समय तुम्हारा जीव अपने संपूर्ण कारणों का उपसंहार कर अनुरूप बनकर हजारों हिस्सों में विभक्त केश के समान महीन नाड़ियों के अंदर संचार के योग्य हो नाड़ियों के अंतर्गत कफरूप अन्नरस से भर जाता है, उस समय तत्त्वत इंद्रियाणों में नाड़ी के अंदर ही निम्न निर्दिष्ट स्वप्न भ्रमों को देखता है। उक्त जीव स्वयं क्षीर सागर में उड़ा हुआ सा बनकर चंद्रोदय से जगमगा रहे आकाश। पेज 630। 2350। श्री योग वासिष्ठ महारामायण को देखता है, लाल कमलों से वेष्टित तालाबों को देखता है जिनमें भांति भांति के कमल खिले हैं, और आकाश में प्रकट हुए उद्यानों को देखता है जो ऋतुराज वसंत के अंतःपुर जैसे मनोहर हैं, पुष्पमय दिव्य मेघों के प्रतिनिधि स्वरूप हैं तथा जिनमें भ्रमर कलगुंजन करते हैं। सन्मंगलों की परंपरा से पूर्ण बड़े बड़े उत्सवों को देखता है जिनमें ललनाओं के झुंड के झुंड लीला विलासों से चंचल हैं और घरों के आंगन भक्ष्य भोज्य अन्नपान से खूब भरे हैं। फूलों की मालाओं से अलंकृत फेनरूपी हास वाली मस्त यौवन वाली तथा चंचल नयन हैं, ऐसी नदियां विलास से अपने स्वामी सागर के समीप जाती हैं, ऐसा देखता है। हिमालय के ऐसे सफेद शिखर वाले अत्यंत ठंडक से भरे हुए चूने से खूब सफेद दीवार वाले और चंद्रमा से बने हुए जैसे निर्मल फर्श वाले महलों को देखता है। शीतल जल कणों से ढके हुए हेमंत ऋतु की बर्फ से आच्छादित तथा वर्षा ऋतु के बादलों से आवृत एवं नीलकमलों की लताओं तथा हरी-हरी घास से ढके मैदानों को देखता है। चिकने चिकने पत्तों वाले वृक्षों की मनोहर छाया वाली तथा फूलों के अंबार से आच्छन्न नगरों की उपवन भूमियों को देखता है, जिनमें हरिण और पथिक विश्राम करते हैं। कदम्ब कुंद और मंदार के शहद के बिंदुरूपी चंद्रमा की कांतियों से भासमान फूलों के बगीचे देखता है, जिनकी बनावट सजावट आसन के सदृश जगमग जगमग करती है। मेघनिर्मुक्त निर्मल आकाश के सदृश मनोहर नीली वन श्रेणियों को देखता है, जिनमें चारों ओर कमलों के तालाबों का जालसा बिछा रहता है और जो सुंदर फूलों से भरे हुए भूखंड को धारण करती हैं। वायुवश नाच रहे सुंदर लीला पल्लवों से रमणीय पर्वतमालाओं को देखता है, जिन्होंने केले के गोफ कुंद और कदम का मुकुट धारण किया है, वर्टिकल बार आठ अठारह वर्टिकल बार लीला विलास पूर्ण ढंग से लपेटी हुई चोटियों से मुक्त अतेव जिनकी शाखाएं फैली हो ऐसी मालती लता की नाई नाच रही तनवंगी बालांगनाओं को पाता है। फूले हुए सफेद कमलों के तालाब के तुल्य राजसभा को प्राप्त करता है, जो सैकड़ों सुंदर सुंदर चवर फूलदान चंदवा आदि से पूर्ण है। लताओं के फैलाने के विलास से चारों ओर घिरी हुई वनपंक्तियों को प्राप्त करता है, जो चंचल जलराशि की नहरों में पक्षियों के कलरव से मधुर मालूम होती हैं। जलकण और बर्फरूपी हार को अपने उदर में धारण करने वाली दसों दिशाओं को प्राप्त करता है, जिनके सब पर्वत वृष्टि द्वारा पृथ्वी को भरने के लिए अति विकराल रूप वाले मेघों से व्याप्त हैं। 19-22 निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। कफपूर्ण नाड़ी के दृश्यों का विस्तार से वर्णन कर अब पितृस्पूर्ण नाड़ी के दृश्यों का वर्णन करते हैं। जब जीव अंदर पित्तरस से भर जाता है तब अनुरूप जीव ओज के अंदर इन सब निम्न निर्दिष्ट पदार्थों को प्राप्त करता है। 23 कमल की उजली उजली पखुड़ियों के समान सुंदर ज्वालाओं को देखता है, जो वायु के लहराने से फूले हुए ढाक के पेड़ों की तरह भली लगती है। गर्म बालुओं के सेकों से नदी रूपी नसों को सवाष्प भापयुक्त बनाती हैं और वनाग्नि की लपटों के काले धुएं से दिनमंडल को काली बनाती हैं। तलवार की धार के समान तेज कांति वाली और अग्नि की तरह असह्य तेज वाले अनेक सूर्यों को देखता है, जिनसे वनाग्नि रूपी विष से पहले से आक्रांत तालाब विशेष रूप से व्याप्त होते हैं। सागर को गर्म कर देने वाले भाप को भाप से गीले हुए त्रैलोक्य को। पेज 631 सर्ग 145 श्री योगवासिष्ठ महारामायण। आय आय तथा शिलाजीत आदि क्षार को चुआने वाले और झाड़ियों से दुर्गम अरण्यों को भी देखता है। बह रहे मृगतृष्णा जलों में तैर रहे सारसों से शोभायमान जल को देखता है। पहले कभी दृष्टिगोचर न हुए मैदानों को देखता है, जिनमें पेड़ पौधे पहले से जमे थे। भयवश मार्गों में भाग रहे तथा गर्म धूली से धूसर हुए अपने को देखता है। दूर से अमृत के तुल्य दिखाई दिए ठंडी छाया वाले मार्ग के वृक्ष को देखता है। संताप से अतिग्रस्त आकार वाले तथा अग्नि के तुल्य परितप्त भुवन को देखता है। धूलिकनों से जिनके देश छिप गए ऐसी दिशाओं को और धूलितिरोहित आकाश को देखता है। घर गांव सागर पहाड़ नदी तालाब वन और आकाश में जहां दृष्टि पहुंचती है वहीं जल रही अग्नि से पूर्ण दिशाएं देखता है। अग्नि की वर्षा करने वाले असंख्य मेघों की घनघोर घटाओं से भीषण शरद ग्रीष्म और वसंत ऋतुओं को देखता है। संताप देने वाले सूर्यात्पों को देखता है एवं तिनकों पत्तों, लताराशियों और लू की लपटों से आच्छादित भूमि प्रदेशों को देखता है। अग्निव्याप्त होने के कारण आकाश, भूतल और दिमुखों को सुवर्णमय जैसे देखता है। बहुत से तालाबों और हिमालय पर्वत के विविध प्रदेशों को संतप्त हुए देखता है। 24-33 कफ, पित्त आदि अन्नरसों से रिक्त केवल वायु से ही भरे हुए नाड़ी प्रदेशों में प्रविष्ट हुआ अनुमात्र रूप जीव जब वायु से पूर्ण होता है, तब नाड़ी में पूर्वोक्त ओज के अंदर ही निम्न निर्दिष्ट स्वप्न देखता है। उक्त जीव की संवित वायु से क्षुब्ध हो जाती है, अतएव वह पृथ्वीतल को पूर्वदृष्ट से हुआ विलक्षण देखता है। नगर, गांव, नदी नाले, सागर और से वनों को अपूर्व पूर्वदृष्ट से विलक्षण देखता है। अपने को उड़ता हुआ सा देखता है, शिलाओं तथा पर्वत के टीलों को उड़ते हुए से देखता है, देशों को मेघों के गर्जंतर्जन से शब्दयुक्त देखता है और कुम्हार के चक्के के बिना ही घड़ों का घूमना आदि देखता है। घोड़ा, ऊंट, गरुड़, बादल, हंस आदि सवारियों पर चढ़ना देखता है और यक्ष, विद्याधर आदि का दूर से आना और जाना या अपने स्थान में संचार देखता है। सागर के बुलबुलों की तरह पहाड़, अंतरिक्ष, भूमि, समुद्रों के साथ वृक्षों, ग्रामों, नगरों, दिशाओं तथा भयभीत मनुष्यों की कपकपी देखता है। अपने को अंधे कुएं में गिरा हुआ या महान संकट में पड़ा हुआ अथवा गगनचुंबी पेड़ और पर्वत पर चढ़ा हुआ देखता है। 34-39 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार 1 2351 पूर्ण नाड़ी में दिखाई देने वाले विविध स्वप्नों को दिखलाकर कफ, पित्त और वायु में एक एक द्वारा कफ, वात, पित्त इन तीनों से पूर्ण नाड़ी से दिखाई देने वाले स्वप्नों को दिखलाते हैं। वात, पित्त, कफ से पूर्ण नाड़ी प्रदेशों में प्रविष्ट हुआ अनुमात्र रूप जीव जब वात, पित्त और कफ से पूर्ण होता है, तब वायु के वशीभूत हुए भागों से पीड़ित होकर निम्नलिखित स्वप्नों को देखता है। ऊपर से गिर रही पर्वतों की वृष्टि देखता है, बड़ी बड़ी शिलाओं की वृष्टि से संकटाकीर्ण फट रहे महलों, पर्वत के मध्य भागों के टीलों के घनघोर शब्द से घूम रही वृक्षराशि को देखता है। इधर उधर भ्रमण कर रही वन श्रेणियों से मिश्रित मेघों से भीषण और सिंह, हाथी और वर्षा ऋतु के बादलों से निरंतर निर्वकाश दिगंतराल को देखता है, जो ताड़तमाल हिंताल के पेड़ों की पंक्तियों में आग से व्याप्त गुफाओं के घुंधुम ध्वनि के साय साय से खूब घरघराहट युक्त है। मंदर रूपी मथनी के गंभीर शब्द के संसर्ग से मनोहर तोड़ने फोड़ने के लिए अनिवार्य परस्पर की टक्कर से टकराई हुई गुफा को देखता है। पर्वत के दो शिखरों के बीच में प्रवाह ध्वनियों से दो शिखरों की टक्कर के सदृश चकवा। पेज 632 श्री योगवासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। चकवी के करुण केंकरों से कठोर तथा मोती मालाओं के तुल्य अगलबगल से गिरने से आकाश को माला सहित सा बनाने वाली नदियों को देखता है। 40-45 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार मैंने जो प्रलय समुद्र को दिखाने वाला स्वप्न देखा था उसमें भी यही कारण था, ऐसा सूचित करते हैं। हुए कहते शिलाखंडों से भरी हुई जलराशि से आकाश को पूर्ण करने वाले महासागर को देखता है, जो बह रहे वनों और मेघों के आघातों से धक्कों से सप्तर्षिलोक में टक्कर मारता है। परस्पर लहरों द्वारा सींचने से धोई हुई दसों दिशाओं के दृष्टिगोचर होने से मानो जो हंसता सा है दिशाओं को आच्छादित कर रहे कटकट शब्द के साथ फूट फूट कर धराशायी हो रहे पर्वत शिखरों से मानो जिस पर घन के प्रहार की ध्वनि होती है, जिस पर वायु द्वारा कपाई गई वायु का अनुसरण करने वाली लताओं का तांडव होता है, शब्दायमान अपने से हुए पत्थर के चूर्णों से धूमैले या मटमैले कमल सेवाल आदि को जो धारण करता है, समुद्र का आक्रमण होने से पहले युगांत में हुए शूरवीरों की परस्पर की मारकाटों से मानो अद्भुत हुए ताड़ आदि के वनों की मरमर ध्वनियों से, जो क्रूर प्राणियों के रोदन ध्वनि के तुल्य लगती हैं, विराजित ऐसा त्रिजगत उसे मालूम पड़ता है। 46-49 कफ वात और पित्तरूप त्रिधातु से पूर्ण नाड़ियों में पूर्वोक्त प्रकार के सर्वजन विदित उन पत्थरों मिट्टी धूली से युक्त वायुओं से अथवा सैनिकों से घिरकर स्वप्न में जड़ बनाया गया जीव जब परिपीड़ित ही रहता है, तब वह पुरीतत नाड़ी रूप पिंजड़े में प्रविष्ट होता है, जो सब पसली की हड्डियों के सिरों से बनी हृदय की हड्डी ग्रंथि से युक्त है। आगे चलने फिरने के लिए छिद्र का संभव न होने से प्राणवायु प्रयुक्त स्पंद से रहित होकर ऊंची ऊंची पसली की हड्डियों से बिल में पत्थरों की राशि से निरुद्ध की तरह कोई भी व्यापार करने में असमर्थ हो, मिट्टी के अंदर दबे हुए कीड़े की तरह, चट्टान के भीतर छिपे मेढक की तरह, बीज के अंदर स्थित अंकुर की तरह, पिंडीभूत द्रव्य के अंदर के परमाणु की तरह तथा खंभे के अंदर प्रतिमा के देह के तुल्य निबिड़ तेजोधातु नामक ओज के अंदर ही शिला के आकाश की तरह गाढ़ अज्ञान होने से अंधकूप के उदर के तुल्य सुषुप्ति का स्वयं अनुभव करता है। 50-54 वर्टिकल बार वर्टिकल बार सुषुप्ति से स्वप्न में कैसे प्राप्त होता है, इस प्रश्न पर कहते हैं, जब खाया हुआ अन्न परिपाकवश पच जाता है और अन्नरस द्वारा किए गए गमनागमन मार्ग के निरोध की निवृत्ति हो जाने से अवकाश हो जाता है, तब जीव प्राण संचार द्वारा पुरीतत नाड़ी से निकलने का यत्न कर प्राण द्वारा अवबोधित हो स्वप्न देखता है। जब शरीर में परिणत हो रहे अन्नरस जिस प्रदेश में जीव के साथ नाड़ी भागों से दूसरे नाड़ी भागों में जाते हैं, तब ओज के अंदर पर्वतों की वर्षा का अनुभव करता है। प्रचुरतम उदराग्नि से व्याप्त वात पित्त आदि के संबंध से बाहर भीतर बहुत से भ्रम देखता है। अल्पतम उदराग्नि से व्याप्त वात आदि के संबंध से अल्प भ्रम देखता है। वात पित्त आदि से क्षुब्ध हुए थोड़े से अन्नरसों से बाहर भीतर देखता है, वैसे ही बाहर भी ज्ञानेंद्रियों से जानता है अथवा कर्मेंद्रियों से गमन करता है। वात पित्त कफ आदि से क्षुब्ध हुए थोड़े से अन्नरसों से बाहर भीतर थोड़ा सा दृश्य भ्रांतिवश देखता है, सम अन्नरसों से सम दृश्य देखता है और अत्यंत क्षुब्ध हुए अन्नरसों से अत्यंत भ्रमपूर्ण दृश्य देखता है। सन्निपात 1-2352 पेज 633 सर्ग 145 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 2353 एक तथा मणि मंत्र औषध आदि निमित्तों में कुपित हुए अन्नरसों से आवृत हुआ यह जीव बाहर भूमि पर्वत और आकाश में हलचल देखता है अथवा अग्निराशि से उनका जलना देखता है, अपना आकाश में उड़ना देखता है, चंद्रमा उद्याचल हिमालय आदि पर्वतों को देखता है, वृक्ष और पर्वतों की भीड़ देखता है और जलों का आकाश में उछलना देखता है अथवा सागर में अपना डूबना और उतराना देखता है, सुरलोक में अप्सराओं के साथ संगम देखता है और शैल उपवन शुभ्रमेघों के आसनों में बैठना तथा शुभ्रमेघों की राशि देखता है, बड़े बड़े आरों द्वारा अपना चीरा जाना देखता है, नरकों के अनुभव की भ्रांति देखता है और आकाश में ताड़ तमाल और हिंताल के छोटी जाति के खजूर के पेड़ों का जमघट देखता है, अपना चक्कर काटकर आकाश से नीचे गिरना और फिर तुरंत आकाश में उड़ना देखता है, निर्जन स्थान में जनता की भीड़ लगी देखता है और मैदान में भी समुद्र में डूबना देखता है, और भी विचित्र विपरीत व्यवहारों को देखता है, जैसे अधरात में दिन की तरह सूर्य का प्रकाश देखता है और दिन में गाढ़ अंधकार देखता है, आकाश में पर्वतों के साथ पृथ्वी को देखता है, दीवार पर विशाल स्थल को देखता है, आकाश में अटारिया देखता है और शत्रु में मित्रता देखता है। आत्मीय लोगों को परकीय समझता है तथा दुर्जन को मैं सज्जन मानने लगता है एवं गड्ढे को समथर भूमि और समथर भूमि को गढ़ा गर्त समझता है। प्रतिध्वनि हो रही गानध्वनि से मनोहर, चूने से पोतकर स्वच्छ किए हुए, भांति भांति के चित्रों से सजे जाए, स्फटिक या चांदी से बने हुए या नवनीतमय मक्खन के बने हुए पर्वतों को देखता है। कदम्ब धूलिक दम्ब जंबीर के पत्ते के गुच्छों से सुशोभित घरों में अप्सराओं के साथ वैसे ही अपना विश्राम करना देखता है जैसे कि कमलों में भ्रमर भवरियों के साथ विश्राम करता है। निद्रा में निमीलित बंद हुई इंद्रिय वृत्तियां धातुओं के वैषमय से भ्रांतियों को देखती हैं, किंतु जागृत में उन्मीलित खुली हुई ये बाहर इंद्रजाल आदि में इन भ्रांतियों को देखती हैं। 55-70 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। विषम वात पित्त धातु वाले पुरुष इस प्रकार के अनेक दृश्यों को स्वप्न की तरह बाहर ही देखते हैं और अनुभव करते हैं। 71 विषम धातु वाले जीवों को बाहर और भीतर अति भीषण अनेक विपरीत कार्य दिखाई देते हैं। 72 वात पित्त आदि धातुओं के सम होने पर यह जीव तेजो धातु के मध्य में स्थित होकर ही इस सम लौकिक और शास्त्रीय व्यवहार मर्यादा का स्वयं अनुभव करता है तथा यथास्थित नगर गांव कस्बे और जंगल की श्रेणी का अनुभव करता है। निश्चल जल और वृक्ष छाया वाले प्रदेशों में बटोही के रूप से गमनागमन आनंददायक प्रकाश वाले चंद्रमा सूर्य तारा रात्रि और दिन से विभूषित इस प्रकार का असदरूप यह जगत सदरूप सा प्रतीत होता है। जैसे पवन में स्पंदन है वैसे ही चित तत्व में जो यह दृश्योपलम्ब है वह असत होता हुआ भी सत्सा प्रतीत होता है, अभिन्न होता हुआ भी भिन्नवत स्थित है। निष्प्रपंच ब्रह्मा से शून्यभूत संपूर्ण जगत उदित है, अतेव निष्प्रपंच ब्रह्मरूप वह उससे तनिक भी अतिरिक्त नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा इस प्रकार परिदृश्यमान रूप से उत्पन्न नहीं होता। इसलिए आकाश सदृश अनंत चिति के शरीर में प्रतिभास मात्र जगत इस तरह अनंत रूपों में प्रतीत होता है, वास्तव में उसका पृथक अस्तित्व नहीं है। 73-77 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। 145वां सर्ग समाप्त।